Evet, Açık Radyo'da Açık Dergi programı devam ediyor. Canlı yayındayız. 18.33 ve biraz sonra dinleyeceğiniz söyleşinin küçük bir kısmını duydunuz bile. Evet. Ama öncesinde biraz bilgi vermek istiyoruz aslında. Joseph Kozut'la bugün bir söyleşi gerçekleştirdik. Perşembe günü Kuat Galeri'de Uyanma, özelliklerinin tüm görünümüyle bir göndermeler düzenlemesi isimli sergisi açılıyor kendisinin. James Joyce'un Finnegan's Wake eserine yaptığı referansları görmek mümkün olacak bu sergide. Şimdi serginin kataloğunda Beral Madra'nın esasında kendisiyle ilgili söyledikleri epey önemli diye düşünüyoruz. Belki ondan küçük birkaç alıntı yapabiliriz. Sonrasında söyleşiye geçeceğiz. Beral Madra şöyle diyor Joseph Kossuth'la ilgili. Kossuth'un sanatı 60'ların ortasında yeni dilsel ve ideolojik kuramlar modernizmin temel ilkelerine saldırdığında ve modern felsefe yapı sökümü uğradığında ilk etkisini yaratmıştır. Kossuth'un işi sanatın doğasını ve anlamın sanat içindeki üretim sürecini ve rolünü keşfetmektir diyor. Sigmund Freud'un analizlerine, Ludwig Wittgenstein'in dil felsefesine ve Walter Benjamin, George Louis Borges ve Friedrich Nietzsche'nin kuramlarına zengin sentezlerle gönderme yaparak çalışmıştır bu zaman içinde. 69'da felsefeden sonra sanat makalesini yazıyor kendisi ve sanatın geleneksel ve klasik biçimi ve içeriğiyle ve bunlarla ilişkin söylemiyle sona erdiğini ileri sürmüştür. Buna göre yeni sanat, sanat olarak statü ve kültürel açıdan önem kazanmak üzere anlamın köktenci bir araştırmasıdır. O dönemde söyledikleri bugün hala geçerlidir notunu düşmüş Beral Madra. Şunu söylüyor, bugün sanatçı olmak sanatın doğasını sorgulamaktır. İnsan resmin doğasını sorguladığında sanatın doğasını sorgulamış olmaz. Bu nedenle sanat sözcüğü genel, resim sözcüğü de özeldir. Resim bir tür sanattır ama resim yaparsanız sanatın doğasını sorgulamış olmaz, kabul etmiş olursunuz. Demiş Kozut ve şöyle sonlandırıyor Beral Madra. Kuşkusuz Kozut gibi bir sanatçının varlığı ve yapıtı günümüzün küresel kenti İstanbul'un çağdaş sanatı çekici bulan izleyicisinin kavrayış ve algısına büyüleyici bir etki yapacaktır. En önemlisi de günümüzde sanat üretirken disiplinler arası kavramsal, kuramsal ve entelektüel içerik, biçim ve estetik arayışına giren genç kuşağın bilgi ve algı süreçlerine büyük katkıda bulunacaktır. Demiş Joseph Kozut için. Evet ve artık söyleşiye geçelim o zaman. Mr. Kozut. Bay Kozut, bir kere daha hoş geldiniz İstanbul'a ve yayınımıza. Sizinle karşı karşıya olmak büyük bir zevk ve bir onur bizim için. Evet, öncelikle Uyanma, The Wake ismini verdiğiniz şu anki İstanbul'da Kuat Galeri'de sergilenecek işinizle başlamak isteriz söyleşi. Joyce'un Finnegan's Wake isimli eserini referans alıyorsunuz burada. Nedenini sorarak başlayalım. Ben uzun zamandır, hatta sürekli olarak diyelim, kültürel nesnelerimizin sahiplenilişi konusunda çalışıyorum. Joyce bir sanatçı olarak inanılmaz zengin ve diğer yazarların sahip olmadığı boyutlara sahip. Hem ayrıca benim işlerimin çoğu bağlam, kontekste bağlı işler. Çok farklı yazarlar üzerinde çalışıyorum. Çünkü çalışmalarım çoğunlukla belli mekanlarla ilgili. Çoğunlukla da kamusal çalışmalar bunlar. Burada ki işte konuyla genel olarak profesyonel bir biçimde uğraşmayan bir ayrı bir topluluğa ulaşabilmek konusunda bir adım daha ileri gitme gayesi vardı. Genellikle kamusal işlerimin çoğu böyle ve müzeler için yaptıklarım. Galerilerse benim özel olarak deneylerde bulunduğum, oynadığım şeylere daha yatkın. Şimdi Kuat Galeri'de olansa daha da ilginç. Sergimi açtığım bu galeri aynı zamanda Joyce'un eserlerini basacak yayın evinin olgunlukla da organik bir bağ içindeymiş. Yani çok garip, arzi ama çok hoş bir bağlantı bu. 2 yıllık bir seriyi yeni bitirdim. Dünyada pek çok yerde dolaştım. Beckett'le ilgiliydi. Joyce ve Beckett üzerine aynı anda çalışmak, bunlar farklı işler olsa bile ilginç bir deneyim oldu. Finnegan's Wake buradaki işte kelimeler nasıl seçildi? Bir gelişigüzel seçim olduğunu biliyoruz. Bütün bunların. Ama hani bununla beraber 4 senelik bir çalışma öncesinde neden Joyce'a karar verildi? Yani random'a yatkın olduğu için mi aslında? Yani daha doğrusu bilinçaltıyla olan ilişkisinden dolayı mı Joyce Maitland'ı? I think the word arbitrary is over emphasizing. Bence hani gelişi güzel yani rastgele. Lafı biraz fazla bir vurguya sahip. Bazı seçimler vardır ki ne gelişi güzel diyebiliriz onlara ne de tam olarak kurallı ve dikte edici oldukları söylenebilir. Dediğim gibi bağlam esasında bir bağ verdi bana. Ayrıca Joyce'cu bir arkadaşım vardı. Ve onunla böylece bir meta metne ulaşmış olduk. Diğer işlerimle bağlantılı düşünüldüğünde ilginç bir hamle oldu bu benim için. Bir yandan esnekliği, bir yandan da kendini yansıtan bir araçla çalışma süresince ve işin ele aldığı bağlam dolayısıyla benim tipik çalışmalarımdan bir tanesi bu. Employ a device which is itself self-reflective of the working process and the context of the work. The interesting thing about appropriating. Genel olarak sahiplenmek, mal etmekle ilgili söylenebilecek şey ise şu olabilirdi. Diğer çalışma şekillerinden farklı olarak bunun özel bir tarihi var. Bunu Duchamp'dan aldım, onun ready-made anlayışında. Bu, Duchamp'ı Picasso ya da Matisse'den ayrı olarak kendini bir hayvan olarak tanımlamasına yol açan postmodern öğeydi onun sanatının içinde. Ve daha sonrasında işaret eden bir öğeydi. Ve Duchamp örneğinde şunu söyleyebiliriz. Benim nedenlerimden farklı olarak yani benim hissettiğim şu, önemli olan bir sanatsal aracı toplumsal ve kültürel öğeleri geride bırakarak pratiğinden, bağlamından çıkarmaktı. Bu bağlam bir sınıf mücadelesi olabilir, belli bir savaş olabilir vesaire. Buna zaten realizm de okuduklarımızda. Belli bir zamanda konumlandırmak kendini. Elements of a certain context, a certain really class, or a moment of war, of all the things when we read about Dada's realism that really locates in a particular moment in time. And so I think that my intentions. Benim niyetimse sahiplenmeyi, işlerimi daha geniş bir bağlama yerleştirmek yoluyla devreye sokmaktı. Bu sanat yapmanın yolunu basitçe aracın Kantçı manada sınırlarını koyarak bulmaktan farklıydı. Yani resim, heykel ya da modernist diğer pratiklerin formlarından, sınırlarından bağımsız olarak yapmak istiyordum, yapacağım şeyleri. Bütün bunlardan özgürleşmek istiyordum. Zira fikir çok daha önemli sanatta. Gençken felsefeyle çok ilgilendim aslında ve bir bakıma beni bu kurtardı. Çünkü belli bir anda sanat endüstrisine ve İçinde yetiştiğim sanat anlayışına baktığımda gördüm ki resme inanmamaya başlıyorum ki bu modernizme inanmamak demekti. Ama sanata inanıyorum ve devam etmek için yeni pratikler bulmam lazımdı. Felsefeye ilgim özellikle Wittgenstein ve dil felsefesine ve özellikle onun son dönemine olan ilgim bir sanat eserinin ne olabileceğine dair fikrimi değiştirmeme epey yaradı. Son dönem Wittgenstein antropolojik olarak nitelenir. Ben de bir noktada hissettim ki yani sanat kariyerim çok faal olarak devam edecek olsa da antropoloji okuyayım. Felsefe ve antropoloji yan yana. Bu noktada benim için büyük dönüşüm yaratan şey arkitektonik anlayışa dayanan, bana öğretilen analitik dil modelini yeni baştan incelemek oldu. Yani bir parçanın diğerinden sonra geldiği Anglo-Amerikan dil anlayışını yeniden incelemek. Which was always architectonic, is one thing built in front of the other, which is the Anglo-American sort of model. What got replaced because people I studied with. Bu dil anlayışı değişti. Zira New School'da birlikte çalıştığım insanlar, Vico, Russo ve Marx'ı izleyerek belli bir felsefi ve antropolojik geleneği özellikle önermekteydiler. Ve bu noktada arkitektonik modelin yerini spiral bir model aldı. Spiralin ilerleyebilmesi için kendini sürekli görebilmesi gerekir. Ve bu estetik ve entelektüel açıdan bir çekim oluşturdu benim için. Hatırlıyorum da 20-22 yaşlarımdaki ilk dönem çalışmalarımda totoloji fikri de epey ilginç bir modeldi benim için ama totolojiden spirale ulaşmak bir anlamda iki boyuttan üç boyuta ulaşmak gibi bir şey. Bu tabii bilinçli bir şekilde olmasa da işlerimi etkileyen çok temel bir değişimdi. That was a foundational change of a view and the works which influenced the works not in a conscious way because then it becomes like. Bence bilimdeki model teorileri, modeller ve temsil arasında bir ayrım yapar ve modeller test eder. Bunu düşünebiliriz. Bence sanat çalışmasının da test olması gerekir. Onu dünyaya koyar ve test edersin. Ve bir sanat yapıtına dönüşüyor mu, insanlar onu kucaklıyor mu, kucaklamıyor mu, toplumda belli bir söyleme denk geliyor mu, bakar, görürsün. Eğer bunları karşılıyorsa o bir sanat çalışmasıdır. Kavramsal sanat çalışmalarının büyük bir kısmı bu temsil olmak düzeyinde kaldıkları için, yani sanat yapıtını kültürel biçimine sahip olmadıkları için başarısızlar. Aslında bu çok ince bir ayar. Benim için de öyle. Yani açık olmak gerekirse. Bu arada Borges'i anmalıyım. Diğerlerine haksızlık etmek pahasına olsa da. O da ilham kaynaklarından bir tanesiydi. 19 ya da 20 yaşlarındayken tanıştım onunla. Beraber öğle yemeği yemiştik. Harvard'da derse giderken New York'a uğramış ve benim okuduğum okulda her ziyaretçiye eşlik etmesi için birini atıyordu. O ben oldum. Ki o zaman da kör de değildi. Her hatırladığımda hala tüylerim diken diken oluyor. Çok uzun süre etkisi oldu bu karşılaşmanın. Daha sonra New York Üniversitesi'nde okuyan bir çocukla bir parkta tanıştım. O da Frankfurt Okulu'na yakın bir Alman yazarı tanıyordu. O zamanlar onun elinde daha önce İngilizce hiç çevrilmemiş Benjamin'in bir takım metinleri vardı çevrilmiş olarak. Mesela yeniden üretilebildiği çağda sanat yapıtı ve diğer metinler. Daha o zamanlar keşfedilmemişti bu metinler ama bir iki yıl sonra epey moda oldular. Çok yararlandım o zaman bütün bu yazılarda. Başka şeyler de var tabii. Ama bütün bunlar beni şu noktaya getirdi. Felsefeci olamaz. Zira felsefe üniversitelerde tarih olarak ölü bulunmakta. Yani sonuçta derste, tarih dersinde karşınızda felsefe tarihini anlatan Hegel değilse işler epey değişir. İşte bu da benim anlam krizine çare olmakta sanatın rolünü düşünmeye iten daha uzun vadeli bir sürece etti. Özellikle bilimin din olmaya başladığı bu çağda önemli bir kriz bu. Antropolojik olarak bakarsanız artık bir hahama ya da rahibe gitmiyorsunuz, mühendise, aile doktoruna gidiyorsunuz ve onlar size gerçeğin ne olduğunu gayet iyi anlatıyor. Ve bir din olarak bilim epey fakirleşmiş durumda. Sorduğu sorular öyle muazzam önemde. Hayata, varoluşa dair sorular filan değil. Ve şu anda çağdaş sanatın modernist yanının yükselişiyle olan da şudur. Wittgenstein felsefi olarak varsayımlarda bulunamayacağınızı, felsefenin göstermeye yaradığını söylemişti. Bence bu da sanatın felsefenin yerine geçmediğini, belki onu biraz gölgelediğini, zira bilincin öğelerini yansıtmak gücünde olduğunu anlamak için çok önemli bir nokta. O yüzden artık daha çok sanatçı var. Müzeler, sanatlar, galeriler o yüzden bu kadar çok inşa ediliyor. Zira yeni kiliseler oralar. Burada insanlar anlamın nasıl oluştuğunu düşünüyorlar. İşte bu noktaya ben her zaman özellikle dikkat çekmek istedim. Zira sanatçının görevi çok önemli ve yeteri kadar takdir edilmiyor. Sürekli tekrar ediyorum ama gene de söyleyeceğim. Toplumlarımız iki grup tarafından yönetiliyor. Kar peşindeki iş adamları ve iktidarlarını sürdürmek isteyen politikacılarca. Bunlar büyük ama kısa vadeli amaçlara kilitlenmiş güçler. Bizim uzun vadeli işler yapan, böyle işlere bağlanan insanlara, romancılara, felsefecilere, kültür alanında çalışan insanlara ihtiyacımız var. Ancak bu tarz işler toplumu bir arada tutar zira. Kısa vadeli işlerse kısa vadelilerdir. Yani gelip geçerler. Evet, yani belki evet hepsine ihtiyacımız var ama ben politikacı iş adamlarının sanatçılardan daha önemli olduğu söylenecekse sanatın yanında dururum. Biraz önce bir şeyden bahsetmiştiniz. Sanat yapıtının izleyicisine ulaştığında mümkün olabileceğine dair bir şey söylediniz. Peki bu yapıta biraz önce söylediğiniz esinaden kısa bir vade koymak anlamına gelmez mi? Tabii ben böyle görmüyorum. Bir insan hayatı açısından bakarsınız meseleye, yani belli bir işi sürdüren, etrafına cevap vermekte olan, etrafını içselleştirmekte ve zaman içerisinde bizi yansıtan bir insan hayatı açısından bakarsanız değişir. O yüzden tek bir iş yapıp bırakmıyoruz. Tabii ki bir iş yapan biri vardır, biri onu görmüştür ve bu da bir katkıdır, ayrı konu. Ama mesela bir sanatçının retrospektifine görmek epey ilginçtir. Gördüğünüzde gerçekten anlarsınız. Zira bir sanatçının bir başyapıtı vardır. Ona da hayatın yapıtı der. Hayatı boyunca yaptığıdır. Neden birçok şey yaptığımı anlatmaya çalışırken hep şunu anlarım. Levi Strauss şöyle anlatıyordu. Ya da galiba onun hakkında yazan birisi. Aborjinlerde mitlerin nasıl oluştuğu konusunda şöyle bir anekdotu var. Bir adam var, yolda duran. Karşı taraftan bir arkadaşa geçiyor. Ve ondan sigara istiyor. Yani bunu da bağırarak yapıyor. Nasıl yapacak? Bağırmak bir işaret manasına gelir. İşaret ediyor. Ve bütün bunlar olurken, bütün bunlar üst üste gelirken mit, yani mesaj oluşuyor. Yani bir başyapıtı yapmaktansa bence bir başyapıtı algılayamazsınız bu arada. Zira bir iş bir düşünce sürecini temsil eder ve ondaki anları. Ama bir işte bütün dünyayı görebileceğiniz görüşü bana kalırsa artık geçerli değil. Zira sanat artık daha fragmanter. Fragmentary nature. It's the space, as I said in an early interview, it says, I quote myself, I think. Daha önceki bir söyleşimde bahsetmiştim ki sergi, bu serginin metninde de onu tekrar andım. Benim materyalim ilişkiler arasındaki ilişkilerdir. Bu benim sanatımın olduğunu düşündüğüm. Yani kullandığımız nesne değil, ilişki. Yeah, that's really in a way kind of shows the nature where I think the work is, yeah. You know, and it's in that relation. It's not in the objects we use. It's art is not made out of form. Biz sanatçılar her şeyi kullanabiliriz. Boyayı, plastiği. Ama önemli olan anlam olacaktır. It's the meaning that is the point. Yeah. We could ask much more questions, but. Çok daha fazla soru sorabilirdik esasında ama süremiz sona erdi maalesef. Bence sizin serginiz de Kuat Galeri'de İstanbul'da açılıyor. Belki biraz açık bırakabiliriz oraya gidecek izleyiciler de için. Teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Özellikle buradaki yerleştirme hakkında bir şey söyleyeyim. Yani bu işin nasıl işlediği konusunda. How the work works. I mean, there's 19 individual works. 19 ayrı iş var. But they go together ve to make one bir araya geldiklerinde bir yerleştirme oluyorlar. Teorik olarak. Bu da aslında her bir tekil işin bütün içinde nasıl işlediği üzerine de düşünmeye çek bizi. The individual works parts go out. So there's in a way two forms. Evet, yani iki ayrı biçim üzerine düşünmenin imkanını bu serginin verebileceğini düşünüyorum. Parçaların birbirine göre ilişkileri ve bütüne göre ilişkileri vesaire. Ama bunu anlamak çok önemli. Gene de sergi metnini de ayrıntısıyla yazmıştım. O yüzden şimdilik bu kadar konuşmam yeterli. Evet, Joseph Kosut'a bir kere daha teşekkür ediyoruz. En son metni de bıraktı. Belki o metinden bir bölümle kapatabiliriz. Uyanma işiyle ilgili. Şöyle diyor. Benim uyanma adlı işime yaklaşmak için aklınızda bir harita getirmelisiniz. İnsanlık tarihinin bir düşünün haritasını hayal etmek mümkünse eğer. Ama haritalar sadece dışarıda bıraktıklarıyla faydalıdır demiş. Eksiklikleriyle inşa edilirler. Dışarıda bıraktıkları olmasaydı hiçbir işe yaramazlardı. Her şeyi, dünyadaki her şeyi içeren bu haritayı gözünüzün önüne getirin. Tüm dünyayı değil belki ama yalnızca İstanbul'u, hatta yalnızca Kuat Galeri'nin sokağına, Süleyman Sebah Caddesi'ni içerseydi başa çıkılamaz, taşınamayacak, kullanılamayacak kadar büyük bir nesne olurdu diyor. Dünyanın bir haritası değil, dünyanın bir reprodüksiyonu olurdu. Benim işimi ortaya çıkaran da Finnegan's Wake'in sayfalarından geriye kalanlardır. Benim işime baktığınız zaman gördüğünüz kısmın görevi orada bulunmamak yoluyla benim işimi ortaya çıkarmaktır demiş kendisi. Evet, Finnegan's Wake'den alıntılardan oluşuyor. Özelliğin tüm görünümüyle bir göndermeler düzenlemesi, bir yerleştirme, 19 yapıt, kavramsal sanatın öncülerinden Joseph Kosut İstanbul'da Kuat Galeri sayesinde ve aracılığıyla The Wake isimli sergisi de bu perşembe günü açılacak. Finnegan's Wake'den yer yer Türkçe alıntılar da var. Bu arada Armağan ikinci Türkçesiyle onlara da ulaşmak mümkün. Ve bildiğimiz kadarıyla Şubat'a kadar, evet. Belki bir ihtimalle Mart'a kadarmış sergiyi görme olasılığı. Şimdiden aktaralım istedik sizlere. Evet, ilk bir saat kısaca bu kadar. Şimdi ufak bir aramız var. Biraz müzik dinleyeceğiz. Açık Dergi.